إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے.